واستقبال المصلي القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا على ظهره بين يديه إلا أن يكون مأموما فيكفي كونه بين يدي الإمام إلى الأخير. ہمارے پاس کل سے جو ہے وہ نماز میت کے بارے میں جاری تھی، اور صاحب کتاب نماز میت کے واجبات کو بیان کر رہے تھے. کل ایک واجب بیان کیا تھا کہ نماز میت میں قیام واجب ہے. دوسرا واجب آج بیان کر رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ جو شخص نماز میت پڑھ رہا ہو وہ روح بقبلہ ہو، اور اسی طرح جو ہے میت کا سر جو ہے وہ مصلی کے دائیں جانب ہو، یعنی اس طرح سر پڑا ہوا ہو تو اس کے سر جو ہے وہ مصلی کے دائیں جانب ہونا چاہیے، اور اس میت کو جو ہے وہ پشت کے بل لٹانا چاہیے، اور مصلی کے سامنے وہ میت ہونی چاہیے. سامنے ہونا ضروری ہے مصلی کے سامنے. ہاں، لیکن اگر نماز میت جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ شخص پیش امام نہیں ہے، یعنی امام جماعت نہیں ہے بلکہ معموم ہے، تو پھر جو ہے وہ میت کا اس کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ میت فقط امام کے سامنے ہو اور یہ اس امام کو دیکھ رہا ہو تو یہ کافی ہے، جس طرح جماعت میں ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ مصلی اور میت کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، اتنا فاصلہ عرف یہ کہے کہ جی میت مصلی سے دور ہے، لیکن یہ بھی فاصلہ اس شخص کے لیے ہے، یا تو خود امام ہو یا جو ہے وہ فرادہ نماز پڑھ رہا ہو میت پہ، اس کے لیے کہ جی دور نہ ہو. ہاں اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، یہ آخری صف میں کھڑا ہے اور درمیان میں تین چار صفیں اور موجود ہیں جن کی وجہ سے مصلی اور میت کے درمیان میں فاصلہ آ جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں. وعدے بالکل آسان ہو جماعت والے مسائل. واستقبال المصلی القبلتہ، اور مصلی کا روب قبلہ ہونا ضروری ہے. واجب ہا استقبال المصلی القبلہ، وہ اسی کے ساتھ ہی ربط دیں گے. واجب ہا القیام، ایک واجب جو ہے وہ قیام ہے نماز میت میں، مصلی کھڑے ہو کر پڑھے. و استقبال المصلی القبلتا، اور مصلی کے لیے ضروری ہے کہ روح قبلہ کرے. و جعل رأس المیت الی یمین المصلی، اور میت کے سر کو قرار دیا جائے مصلی کی دائیں جانب. مستلقیاً علی ظہری، اور اس میت کو پشت کے بل لٹانا چاہیے. بین یدہ، مصلی کے سامنے میت ہونی چاہیے. الا، یعنی الا سے استثناء ہے کہ جی سامنے ہونا ضروری نہیں. کب؟ الا ان یکون معموماً، سوائے اس کے کہ معموم ہو. کون سا ہے دباس معموم ہو؟ مصلی. الا ان یکون المصلی معموماً، ہاں سوائے اس کے کہ مصلی معموم ہو. فیکفی کون ہو، تو بس اس صورت میں کافی ہے میت کا ہونا امام کے سامنے. ومشاہدتہ لہو، اور یہ معموم اس کا امام کا مشاہدہ کرے کافی ہے. مشاہدۃ المعموم للامام. وتغتفر الحلولۃ بمعموم بمعموم مثله، اور یعنی تغتفر معاف ہے، حلولۃ معنی، معنی معاف ہے. کس کے درمیان میں معنی جو ہوتا ہے؟ معموم اور میت کے درمیان میں جو معنی ہے درمیان میں، لیکن وہ معنی کون سی چیز ہے؟ بے معموم، ایک اور معموم ہے درمیان میں، مثل ہو جو اسی معموم کے مثل ہے. یہ صفحے ہوتی ہیں، واضح بات. وعدم تباعد ہی انہو بالمعتد بھی عرفا، اور عدم تباعد ہی مصلی، بعید نہیں ہونا چاہیے ان المیت میت سے، لیکن بعید اتنا بالمعتد بھی، جس تباعد کو یہ کہا جائے کہ جی یہ معتد بھی ہے، ایسی دوری جسے دوری شمار کیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بالمعتد بھی، یعنی ایسی دوری جسے دوری شمار کیا. کون؟ عرف میں یہ لوگ کہیں کہ جی میت دور ہے، نماز ہی کہاں، میت کہاں، اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. ایک اور سوال آیا، یہ شخص جو نماز میت پڑھ رہا ہے اس کے لیے اپنے یعنی ستر ستر یعنی جس طرح عام نماز میں جو ہے وہ ضروری ہے ستر کے جی آپ شرمگاہ وغیرہ کو ڈھانپے، اس میں بھی ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ اور اسی طرح ہی جو ہے وہ بدن کا یا کپڑے کا جو اس نے پہنا ہوا ہے نجاست، ظاہری نجاست پیشاب وغیرہ خون سے پاک ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں دو قول ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ جی ضروری ہے، کیوں؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نماز میت، اور نماز میں یہ تمام شرائط ہیں، ستر العورتین بھی چاہیے اور جو ہے وہ طہارت ظاہریہ یہ خبث سے بھی پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. دوسرا قول ہے کہ جی نہیں، یہ ستر العورتین بھی ضروری نہیں اور طہارت بھی ضروری نہیں. طہارت یاد رکھیے گا، طہارت من الخبث، خبث مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو خون وغیرہ ظاہر لگا ہوا ہوتا ہے یا پیشاب آپ کے کپڑے یا جسم پر لگا ہوا ہے، ضروری نہیں. کیوں ضروری نہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ اصل ایسی میت کی جو نماز ہے، یہ جو نماز کہا جاتا ہے یہ حقیقی نماز نہیں بلکہ مجازن اسے نماز کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ دعا ہے. اچھا، کون سی دلیل آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ جو نماز ہوتی ہے اس میں سجود ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، اس میں سلام ہوتا ہے، اور وہ چیزیں اس میں نہیں، لہٰذا طہارت اور ستر عورتیں بھی شرط نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وفعتبار ستر عورت المسلی، یعنی مسلی کی عورت کا ڈھانپنا معتبر ہے، و طہارت ہی اور مسلی کا طاہر ہونا من الخبث، خبث یعنی مراد و ظاہری نجاست، خبث جو کہاں پر ہے؟ خبث فی صوب ہی و مسلی کے صوب اور بدن میں، وجہان، اس میں کتنی وجہ ہے؟ دو وجہ. یہ وجہان مبتدا مؤخر ہے، خبر مقدم کیا ہے اس کے لیے آغادنان زاہد اگر سلیم؟ فی اعتبار ہی، یعنی ستر عورت اور طہارت معتبر ہے، وجہان اس معتبر ہونے میں کیا ہے؟ دو وجہ. کس کے لیے معتبر ہے؟ مسلی کے لیے، نماز یعنی صحیح ہونے کے لیے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اور نماز میت کے واجبات میں سے ایک اور واجب ہے نیت. نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قصد کرے کہ میں انجام دے رہا ہوں اس فعل کو، اس فعل کو یعنی نماز کو. پڑھ کر آئے نا نیت میں، یعنی اس فعل کا قصد کرنا کہ جی میں نماز انجام دے رہا ہوں، کوئی اور چیز انجام نہیں دے رہا. ایک چیز نیت میں یہ ضروری ہے کہ جی انجام دے رہا ہوں، ہاں چاہے وہ ایک میت ہو سامنے پڑی ہوئی ہو تو یہ کہے گا جی اس میت جو ایک ہے اس پر نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، اگر ایک سے زیادہ ہو تو یہ قصد کرے گا جو متعدد میت ہیں ان پر نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. اس میت کو حسب اور نسب کے لحاظ سے جاننا یہ فلاں ہے، فلاں شخص کا بیٹا ہے، یہ ضروری نہیں. واضح ہے کہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیت کے وقت یہ بھی جانتا ہو، یہ بھی ضروری نہیں. ہاں حتیٰ کہ اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت، یہ بھی پتہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نیت کرے گا اس پر پڑھے گا نماز. ہاں پھر کچھ آپ بعد میں ہم دعائیں ذکر کریں گے جنازہ کی، اس میں جو ہیں وہ ضمائر ہیں جو پلٹتی ہیں مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے. مذکر ہو تو علیحدہ ضمیریں ہیں، مثلا لا نعلم منہ الا خیرا، منہ کی ضمیر اس کی طرف پلٹ رہی ہے میت کی طرف، تو کہیں گے کہ ابھی اسے اگر پتہ نہ ہو کہ یہ میت جو ہے وہ مرد ہے یا عورت تو ضمیر کون سی لائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر علم نہ ہو تو دونوں لا سکتا ہے، من ہو بھی لا سکتا ہے، من ہا بھی لا سکتا ہے. کیوں؟ کہ من ہو لائے گا تو مراد ہوگی میت، ہو کی ضمیر ہوگی مذکر کی، تو کس کی طرف لوٹے گی مراد؟ میت. اور لفظ میت ایسا ہے جو مرد پر بھی صدق کرتا ہے، عورت عورت کے میت کو بھی میت کہتے ہیں اور مرد کے میت کو بھی مرد. ہا بھی لا سکتا ہے، منہا بھی لا سکتا ہے. کیوں؟ منہا کی ضمیر پلٹے گی جنازہ کی طرف، جنازتن، اور جنازتن کیا ہے؟ مؤنث. اور لفظ جنازہ ایسا ہے جو مرد پر بھی صدق کرتا ہے اور عورت پر بھی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ونیت اور واجب نیت، یہ یاد رکھیے گا ہمارے پاس، اور واجب ہا القیام استقبال استقبال المصلی القبلۃ وجعل رأس المیت الی یمین المصلی ونیت، نیت واجب ہے، نیت واجب ہے، نیت یعنی مطلب کیا، المشتملۃ علی قصد الفعل، نیت جو مشتمل ہونی چاہیے فعل کے قصد پر، فعل کے قصد پر زاہد حسین یعنی کیا کہ جی نماز ہے میت پڑھ رہا ہوں اور کوئی کام نہیں، میت نماز میت پڑھ رہا ہوں، وہ صلاۃ علی، اچھا وہ فعل کون سا ہے، وہ فعل وہ سے فعل کی وضاحت ہو رہی ہے، یاد رکھیے، وہ صلاۃ علی میت المتحد، یعنی وہ فعل اس سے مراد یعنی نماز پڑھنا ایک میت پر، اول متعدد یا ایک سے زیادہ ہوں، وہ علم یعرف ہو، اگرچہ مصلی اس میت کو نہ جانتا ہو حسب اور نسب کے لحاظ سے، حتیٰ لو جہل ذکوریت ہو و انوثیت ہو، حتیٰ کہ میت کے مذکر اور مؤنث ہونے سے بھی جو ہے وہ جاہل ہو، تو اس صورت میں اشکال واگری ضمیریں کون سی لائیں گے پھر، جاز تذکیر الضمیر و تانیس ہو، تو اس صورت میں ضمیر کو مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اچھا مذکر کس وجہ سے، مؤول بال میت کی تعویل، مؤنث کس وجہ سے، مؤول بال جنازہ کی تعویل، بات بات ہے ارے، اچھا ایک اور چیز، یعنی یہ نیت کرے گا کہ جی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، اسے کہیں گے قصد الفعل، متقربا نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، ٹھیک، تیسری چیز اگر آیا یہ ضروری ہے کہ یہ کہے کہ جی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں واجب قربت نلا، واجب کہنا یا مستحب کہنا ضروری ہے یا ضروری نہیں، واجب کب کہے گا، جب ایسے جنازے پر نماز پڑھ رہا ہو جس کی عمر 6 سال سے زیادہ ہو، اگر 6 سال سے کم ہو تو کون سی نیت کرے گا، استحباب، آیا استحباب اور وجوب کا قصد کرنا ضروری ہے یا قصد ضروری نہیں، بات سمجھ میں آئی یا نہیں، اسی یہ جو ہے نا وجوب اور استحباب کا قصد، اسے کہتے ہیں قصد الوجہ، یاد رکھیے اصطلاح یاد رکھیں، اسے کیا کہتے ہیں قصد الوجہ، قصد الوجہ ضروری ہے یا ضروری نہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مصنف کے دو قول ہیں جو ہے وہ ذکرہ میں، یہاں پر انہوں نے اس کے بارے میں بحث نہیں کی، ایک قول یہ ہے کہ جی قصد الوجہ ضروری ہے، معین کریں کہ جی یہ واجب نماز ہے یا مستحب، دوسرا قول ہے کہ ضروری نہیں، نیت میں ایک اور شرط ہے، آگاہ دیکھیے گا نیت کس طرح کرے گا کہ جی نماز میت پڑھ رہا ہوں واجب یا مستحب کہنا، اس میں اختلاف ہے، قربتاً الا اللہ، اور جیسے ہی نیت شروع نیت ختم ہو جائے ادھر سے کہے اللہ اکبر، یعنی نیت مقارن ہونی چاہیے پہلی تکبیر کے ساتھ، بات واضح ہوگا، وفی اعتبار نیت الوجہ، آیا وجہ کی نیت معتبر ہے، کس میں، نماز میت میں، یعنی اگر وجہ ہو تو پھر جو ہے وہ نماز صحیح ہوگی ورنہ صحیح نہیں ہوگی، اچھا یعنی وجہ کی نیت معتبر ہے، وہ وجہ کیا ہوتی ہے، من الوجوب و ند کغیرہ من العبادات، جس طرح نماز جنازہ کے علاوہ باقی عبادات میں قصد وجہ کیا جاتا ہے، قول ہم اس میں کتنے قول ہیں، دو قول، جی ہاں ند مستحب جی، وہ پہلے بیان کیا کہ اگر بچے کی عمر جو فوت ہو گیا اس کی عمر 6 سال سے کم ہو، قولان اس میں دو قول ہیں، کس کے لیے، مصنف کے لیے، کہاں پر ذکر قولان، اگر کیا ہے ترکیب میں، مبتدا ہے اس کی خبر مقدم ہے، فی اعتبار نیت الوجہ مقارنتاً للتکبیر، اور یہ نیت جو ہے وہ مقارن ہونی چاہیے کس کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ، مستدامت الحکم الی آخرہ، اس پر غور کیجئے گا، اور نیت کا حکم دائمی رہے گا نماز جنازہ کی آخر تک، یعنی دوسرے اور دوسرے لفظوں میں بیان کرا، یعنی یہ نیت جاری ہونی چاہیے، فقط ابتدا میں کافی نہیں بلکہ جاری ہونی چاہیے کہاں تک، آخر نماز تک، تو آپ کہیں گے کہ یار ذہن میں یہ گھماتا رہے کہ جی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں قربت اللہ، اس سے مطلب یہ نہیں، یعنی ایسی نہ نیت کریں جو نماز جنازہ کی نیت کے مخالف ہو، اس طرح نہ کریں، اسے کہتے ہیں کہ جی نیت دائمی ہونی چاہیے، نہیں نہیں نہیں اس کا مطلب نہیں، یعنی درمیان میں کوئی کسی اور فعل کی نیت نہ کریں آپ، یہ جو کہا نا کہ نیت دائمی ہونی چاہیے، پورے نماز میں نماز جنازہ کی نیت ہونی چاہیے، مطلب کیا کسی اور فعل کا قصد نہ کریں، نماز کے درمیان بھی کہیں جی ابھی تو پانی پینے جا رہا ہوں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ نیت دائمی ہونی چاہیے، یعنی کیا نماز جنازہ کے مخالف کوئی درمیان میں نیت نہ کرے. باقی ایسا نہیں کہ درمیان میں آپ پھیراتے رہیں گھماتے رہیں کہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں تو ہاں ہی بھول جائیں آپ، اس طرح نہیں. بات واضح آ گئی. مستدامۃ الحکم، یعنی حکم دائمی رہے گا، کس کا؟ نیت کا. حکم دائمی رہے گا الا آخر ہا، آخر نماز میت تک، آخر نماز جنازہ تک. و تکبیرات خمسن، اور کتنی تکبیرات ہیں؟ پانچ. احداہا تکبیرۃ الاحرام، ان پانچ میں سے پہلی تکبیرۃ الاحرام ہے. فی غیر المخالف، دیکھیے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تکبیرات خمسن، پانچ تکبیر ہیں لیکن مخالف کے علاوہ میں، مخالف کے علاوہ میں. اگر مذہب حقہ کے جو مخالف ہے اس کے لیے پانچ نہیں بلکہ چار. کتنی ہے اس کے لیے؟ چار. جو مذہب حق کے مخالف یعنی جو شیعہ شخص نہیں، اس کے لیے چار فقط. اگر ہم انہیں ان کی نماز پڑھیں؟ جی جی جی بالکل. اچھا پہلی تکبیر ہو گئی، پھر کیا کرے گا؟ یتشہد الشہادتین، تو یہ شخص گواہی دے گا دو شہادتوں کی. عقیب الاولا، عقیب الاولا، عقیب تکبیرۃ الاولا، کون سی؟ اشہد اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، و ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا، و یصلی علی النبی و آلہ عقیب الثانیہ. دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جو ہے وہ درود و سلام بھیجے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد ورحم محمد و آل محمد کا افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، و صلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین و شہداء و صدیقین و جمیع عباد اللہ الصالحین. و یستحب، لیکن یہ دوسری تکبیر کی بات ہے، یستحب ان یضیف الیہا الصلاۃ علی باقی الانبیاء، وہ بھی جس طرح ہم نے دعا میں پڑھا، پڑھا نا ہم نے دعا نے، یعنی مستحب ہے کہ اضافہ کیا جائے الیہا، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل طاہر پر صلوات بھیج رہے ہیں، اس میں ایک چیز اور کا بھی اضافہ کیا جائے کہ وہ درود و سلام ہو باقی انبیاء علیہ السلام پر بھی، جس طرح ہم نے دعا پڑھی. وَيَدْعُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو ہے وہ تیسری تکبیر کے بعد مومنین والمومنات کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تعب بیننا و بینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر. ویدعو للمومنین والمومنات، دعا کرنی چاہیے مومنین اور مومنات کے لیے بھی، ائی دعا اتفاق جس طرح بھی چاہے آپ مانگے. و ان کان المنقول افضل، ہاں لیکن جو دعا امام علیہ السلام سے منقول ہوئی ہے وہ بہتر ہے. عقیب ثالثہ، لیکن کب یہ؟ تیسری تکبیر کے بعد. و یدعو للمیت المکلف المومن عقیب رابع، یعنی تیسری تکبیر اور میت کے لیے جو میت مکلف ہے، مکلف یعنی بالغ، میت کیا ہو؟ بالغ ہو. آگا چوتھی کے بعد اس کے لیے دعا کریں گے. اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بھی منا، اللہم ان کان محسنا فزد بھی احسان، وان کان مسیئا فتجا وز عنہ، اللہم اغفر له واجعله فی اعلی علیین وخلف علی آلہ فی الغابرین ورحمہ برحمتک یا رحم الرحیم. یہ چوتھی تکبیر، یہ اسی میت کے لیے دعا ہے. وفی المستضعف، مستضعف آگا دیکھیے گا کون ہے یہ مومن، یہ مستضعف کے لیے چوتھی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ کس کے لیے؟ مستضعف. مستضعف کی اصطلاح کو سمجھیے گا، مستضعف سے مراد یہ ہے کہ جس کی عقل ضعیف ہو، جس کی عقل کیا ہو؟ ضعیف. جو قدرت نہ رکھتا ہو حق اور باطل کو تمیز دینے میں، نہ ہی حق کا مخالف ہو، نہ ہی کوئی معین اس کا امام ہو کہ جی فلاں اس کا امام ہے, فلاں شخص کو اس نے اپنا راہبر اور ہادی, کسی کو بھی نہیں قرار دیا. وعدے ہو گئی. ایسے شخص کے لیے دعا ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. چوتھی تکبیر کے بعد وفی المستضعف اور مستضعف وہو الذی لا یعرف الحق, جو حق کو نہیں جانتا, ولا یعاند فی, حق کو جانتا بھی نہیں اور اس حق کے ساتھ دشمنی بھی نہیں رکھتا, ولا یعالی, اور وہ پیروی بھی نہیں کرتا, پیچھے بھی نہیں چلتا عہد, کسی عہد کے کسی ایک کے معینتاً کہ جی فلاں شخص کا جو ہے وہ تقلید کرتا ہے فلاں شخص سے پیچھے, فلاں شخص کو امام ہونا, کوئی بھی نہیں اس کے لیے. اسی طرح اس کا عقلی ضعیف ہے. بے دعا ہی اس کے لیے کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر للذین تابوا, خدا تعالیٰ مغفرت فرما ان کی جنہوں نے توبہ کی, واتبعوا سبیلک, اور جنہوں نے اتباع کی آپ کے جو ہے وہ اس رستے کی, وقہم, اور ان کو بچا دے عذاب وَيَدْعُو فِي صَلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ مُؤْمِنِينَ لِأَبْوَائِهِ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ مِنْ مُؤْمِنٍ لَهُ. آغا اسی طرح جو ہے وہ دعا کرنی ہے جو ہے وہ اگر نماز پڑھی جائے بچے پر. بچے سے مراد کیا ہے یاد رکھیے گا, جس یعنی اس بچے سے, یہ جو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو نو بالغ نہ ہو, بالغ نہ ہو, بالغ کیا نہ ہو, بال شہید ثانی کی مراد ہے کہ بالغ نہ ہو, چاہے اس کی عمر 6 سال سے اوپر ہو یا 6 سال سے نیچے ہو, یعنی دوسرے لفظوں میں اس پر نماز میت پڑھنا واجب ہو یا واجب نہ ہو, بالغ نہ ہو, اسے طفل کہیں گے. دعا کون سی, لیکن کس بچے کے لیے؟ جو متولد ہوا ہو, کس سے؟ دو مومنین سے, والد اور والدہ دونوں مومنین ہوں یا ان میں سے کوئی بھی ایک کیا ہو مومن. تو جی جی جی وہی مومن مراد ہے. ہاں اگر دونوں جو ہے وہ غیر مومن ہوں, والدہ بھی مومنہ نہیں, والد بھی مومنہ نہیں, تو جو دعا آپ کو چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک مومن ہو تو وہ دعا معین ہے. میں ابھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ. بات ہے ہو گئی ہے بھائی. وَيَدْعُو فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ مُؤْمِنٍ, غلط کیا ہوگا؟ شاباش, مومنین, کیونکہ والد دو میں سے ہوگا نا گا پیدا, یعنی دعا ہوگی, دعا کرے گا نماز میں, نماز میت میں, جو نماز میت ہو رہی ہے بچے پر, جو بچہ پیدا ہوا ہے دو مومنین سے. دعا کس کے لیے ہوگی؟ اس بیچارے کے تو گناہ ہے ہی نہیں, چھوٹا بچہ ہے, نابالغ ہے. لے اب وہ ان دو اس کے والدین کے لیے دعا کی جائے گی. جس طرح آگا وہ دعا کیا ہے, اللہم اجعلہ لے اب وہ ولنا سلفا و فرتا و اجرا. سلف کہتے ہیں ما یتقدم ہو الانسان من عمل صالح, سلف اسے کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آگا؟ کہ جو عمل صالح انسان آگے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی دربار میں, اسے کہا کیا جاتا ہے سلف. فرت بھی اسے ہی کہا جاتا ہے. ما یتقدم ہو الانسان من عمل صالح, اجر, اجر کا آپ کو مطلب ہے کہ یعنی اے میرے خداوند اس کو یعنی اس بچے کو قرار دے اپنے والدین کے لیے اور ہمارے لیے ایک اجر عظیم قرار دے. بات واضح ہو گئی. اسی طرح روایات میں ہے نا, اگر کسی کی چھوٹے بچے کی جو ہے وہ وفات ہو جائے تو وہ بچہ تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے والدین کو ساتھ لے کر نہ جائے. او من مومن لہو, یا وہ پیدا ہوا ہو مومن, من مومن مومن سے, یعنی لہو جو کس کے لیے مومن ہو, اسی بچے کے لیے, یعنی من مومن, اچھا یا بچہ پیدا ہو مومن کے لیے لہو, تو پھر اسی مومن کے لیے دعا ہوگی جو مومن اس کا والدین میں سے جو بھی ہے. اب عبارت کو دیکھیے گا, شاید تھوڑی سی مشکل ہو گئی. وَيَدْعُو فِي, ترتیب دیکھیے گا, مومن کی میں دے رہا ہوں ترکیب ترتیب. وَيَدْعُو فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ مُؤْمِنٍ, یعنی دعا کی جائے گی نماز میں جو بچے پڑھی جا رہی ہے, جو بچہ پیدا ہوا ہے مومن سے لہو, وہ دعا کس کے لیے ہوگی؟ اسی مومن کے لیے ہوگی. ابھی ترجمہ واضح ہو گیا؟ اگر ولو کان غیر مومنین, اگر دونوں مومن نہیں تو دعا, دعا دعا یعنی کون؟ مصلی دعا کرے گا عقیبہما, عقیبہا یعنی تکبیر کے بعد, بما احب, جو بھی چاہے دعا کرے, بما احب, جو وہ مصلی شخص پسند کرے گا. وظاہر ہی نہ دن عدم وجوب ہی اصلاً, کہتے ہیں کہ ظاہر دلیل یہ ہے کہ ہی نہ دن جب اس بچے کے والدین میں سے کوئی ایک مومن نہ ہو تو دعا واجب ہی نہیں, اصلاً واجب نہیں, کوئی بھی دعا واجب نہیں. کیوں؟ لعدم دلیل, دلیل موجود ہے نہیں. دلیل موجود ہے لیکن کب؟ جب دونوں کیا ہوں, مومن ہو یا کوئی ایک مومن نہ ہو. بات واضح ہے بھائی؟ غیر مومنین خود پھر بچے پہ کیسے پڑھیں گے؟ نماز بچے پہ پڑھی جاتی ہے, دعا. ہاں جی, ہاں والدین دونوں مومن نہیں ہیں, مومن نہیں ہیں, نماز تو اسی بچے پہ پڑھ رہے ہیں. جی جی جی بالکل, یعنی جو بچہ ہے وہ بچہ جو ہے مسلمان تو ہے نا بچہ, تو اسی پہ نماز جو پڑھی جا رہی ہے, اس کے والدین جو ہے وہ مومن نہیں ہیں دونوں, اس میں بچے پہ نماز تو پڑھی جائے گی, تکبیر بھی کہیں گے لیکن دعا پڑھیں. بعض نے کہا کہ دعا پڑھیں جو بھی آئے, بعض نے کہا کہ نہ پڑھیں کیونکہ دلیل نہیں ہے. دلیل ہے دعا پڑھنے کے لیے, دلیل جی وہ کب ہے؟ جب دونوں مومن ہوں یا ایک مومن ہے. اس نے والمراد بالطفل, آگا یہ میں نے پہلے واضح کر دیا تھا اس لیے تکرار نہیں کرتا. والمراد بالطفل, شہید ثانی کہتے ہیں کہ یہ مصنف نے جو لفظ طفل کہا ہے, مصنف کی اس طفل سے مراد غیر البالغ, جو بالغ نہ ہوں. وَإِن وَجَبَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ, اگرچہ اس پر نماز واجب ہی, یعنی 6 سال سے زیادہ عمر ہو یا 6 سال ہو. والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا, اور اسی طرح ہی آغا, یعنی یہ شخص جو ہے وہ منافق ہے. منافق اصطلاحی لحاظ سے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ظاہراً ایمان کو ظاہر کرے لیکن اندر میں کیا ہو, کیا ہو اندر میں آغا؟ کفر. ایمان کو ظاہر کرے لیکن اندر اور باطن میں اگر آصف علی کفر ہو, اسے منافق کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے منافق سے مراد ایسا شخص ہے جو مذہب حق کے مخالف ہو, مذہب حق کے مخالف ہو, چاہے مطلقاً, چاہے دل میں ایمان ہو یا دل میں کیا ہو, کفر ہو, اس سے کوئی فرق, مذہب حق کے مخالف منافق سے مراد. والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا, یہاں پر مراد اس سے کیا ہے جو مخالف ہو, مخالف ہو کس کا؟ مذہب حقہ کا. مطلقا, مطلقا سے مراد یعنی جس بھی فرق اسلامی کے ساتھ تعلق ہو, چاہے باطن میں اسے کفر ہو یا باطن میں کفر ہے نا, مذہب حقہ کے مخالف ہو. یقتصر فی الصلاۃ علیہ, منافق پر جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں اقتصار کیا جائے گا, علی 4 تکبیرات, 5 تکبیر نہیں ہوں گی بلکہ 4 ہوں گی. و یلعن ہو عقیب الرابعہ, اور 4th کے بعد یہ دعوت دی جائے گی, جو بعض نے وہ دعا بھی ذکر کی ہے, دیکھیے گا کون سی ہے دعا. اللہم اخذ عبدک فی عبادک و بلادک, اللہم اسلہ حر نارک, اللہم ذقہ اشد عذابک, فانہ یوالی اعداءک و یعادی اولیاءک و یبغض اہل بیت نبیک. یہ پوری جو ہے و یلعنہ عقیب الرابعہ, اور 4th تکبیر کے بعد جو ہے دعوت دی جائے گی. وفی وجوب ہی وجہان, آیا یہ چیز لعنت واجب ہے یا واجب نہیں؟ اس میں 2 وجہ, ایک نے کہا کہ جی واجب ہے, بعض نے کہا کہ, بعض نے کہا کہ واجب نہیں, بس 4th تکبیر دیں اور ختم کر دیں. واجب یہاں پر مصنف کی کیا راہ ہے؟ کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت سے, شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شاید اول کی عبارت سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ واجب ہے, ظاہر کہاں سے؟ اس کو توجہ میں رکھیے گا, آج فقط یہی بات تھی, باقی تو ترجمہ تھا. کہاں سے ظاہر ہو رہا ہے مصنف کی عبارت سے کہ جی مصنف کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ نماز میت کی واجبات کے بارے میں, یاد ہے نا گا, واجبات, واجب ہے کہ جی مصلی قیام کے ساتھ نماز پڑھے، روح قبلہ ہو، میت دائیں جانب ہو، پانچ تکبیریں واجب ہیں، تکبیر کے بعد دعا واجب ہے، پھر کہا وجل عنہ تو یہ بھی کیا ہو جائے گا واجب۔ تو آپ کہیں گے کہ اس کے لیے تو امر کا سیگا آتا ہے وجوب کے لیے۔ کبھی کبھار مضارے بھی جو ہوتا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے وہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ امر کی معنی میں، اور امر کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ وجوب میں۔ کیسا سمجھ گیا گا یہ پورا؟ وظاہر ہونا یعنی ظاہر، ظاہر الشہید الاول ہونا فی اللما و فی البیان، اور ظاہر ہے کس میں؟ مصنف کی جو کتاب بیان میں ہے کیا؟ الوجوب۔ ورجہ فی ذکر و دروس عدم ہو، جبکہ مصنف نے ترجیح دی ہے ذکر و دروس میں، عدم ہو کہ یہ واجب نہیں۔ والارکان من ہادہ الواجبات، والارکان من ہادہ الواجبات سبعتن او ستتن، النیت والقیام للقادر و تکبیرات۔ یعنی یہ جو واجب چیزیں ہیں نماز جنازہ کے لیے، یہاں سات ہیں، یہاں کتنی آگا؟ چھ۔ اچھا، کیسے؟ ایک نیت، دوسری چیز کیا ہے؟ قیام، اور اس کے علاوہ تکبیرات۔ اگر شاباش، سمجھ گئے نا، چھ، سات اور چھ، واضح ہے غلام رسول۔ سات کس صورت میں؟ اگر مومن ہو تو سات، اگر مخالف ہو تو چھ واجبات۔ ولا یشترط فیہ الطہارت من الحدث اجماعاً، کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں حدث سے طاہر ہونا شرط نہیں، اس پر اجماع ہے۔ شرط نہیں، یعنی غسل، وضو کے، وضو نہ ہو اسی بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے، غسل مس میت واجب ہے اسی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، غسل جنابت واجب ہے اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ حدث سے پاک ہونا شرط نہیں، اس پر اجماع ہے۔ لیکن خبث سے پاک ہونا شرط ہے یا شرط نہیں، اس میں کیا تھا اختلاف؟ تھوڑی دیر پہلے پڑھا نا ابھی آگے۔ جی ہاں، ولا تسلیم عندنا اجمان، اور سلام بھی نہیں ہمارے یہاں اس نماز میں، سلام نہیں ہے۔ بل لا یشرع بخصوص ہی، اور واجب نہیں بلکہ مشروع ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ لا یشرع بخصوص ہی یعنی مشروع نہیں سلام خصوصاً، الا ما تکیہ، ہاں ان کے ہاں واجب ہے، اور تکیہ واجب ہو جائے تو پھر سلام کہنا آپ پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن کب؟ جب تکیے کا انجام دینا موقوف ہو سلام پر، سلام کے بغیر تکیہ نہ ہوتا ہو تو واجب ہے۔ الا ما تکیہ فیجب، سلام واجب ہو جائے گا، لو توقفت علیہ، اگر تکیہ موقوف ہو کس چیز پر؟ سلام پر۔ یستحب، یہ بہت ہی آسان ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، تین منٹ ہیں آپ کو، دس منٹ پہلے انشاءاللہ چھوڑتا ہوں۔ یستحب اعلام المومنین بھی، مستحب ہے کہ مومنین کو اطلاع دی جائے بے موت ہی، یہ جی فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، لیتوفروا علی تشییعہ، تاکہ زیادہ مومنین آ سکے اس کی تشییع کے لیے، و تجہیز ہی، اور اس کی تکفین اور تجہیز تیار کرنے کے لیے، فیکتب لہم الاجر، تو جو بھی آئیں گے ان کے لیے اجر لکھا جائے گا، ولہو المغفرت، اور اس کے لیے دعا زیادہ ہوگی، مغفرت زیادہ ہوگی، کیوں بھی دعا ہے، وہ سب دعا کریں گے، ولیجمع، اگر دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو مستحب ہے، ہم نے وہ پڑھا تھا ادھر جو ہے وہ کس میں، محتضر کے احکام میں، کہ اس کی تجہیز اور تکفین میں کیا کرنی چاہیے، جلد، ادھر سے مومنین کو بھی اطلاع دینی چاہیے تاکہ وہ بھی پہنچ جائے۔ ابھی دونوں کو ملانا کیسا ہے؟ دونوں کو ملائیں، کہتے ہیں کہ دونوں اس طرح آپ عمل کریں کہ دونوں مستحبات پر عمل ہو جائے، مومنین کو بھی اطلاع ہو جائے اور کفن اور دفن میں جلدی بھی ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یعنی ان مومنین کو اطلاع دیں جو قریب ہوں، جلدی پہنچ سکیں، نہ کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی بندہ مثلا سندھ میں اس کی وفات ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ انتظار کریں، بندہ کوئی امریکہ سے آنا ہے، یہ پھر دوسرے مستحب کے خلاف ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ والیجمع فیہ، اور جمع کیا جائے گا فیہ، یعنی یجمع فی فی الاستحباب، استحباب میں جمع کیا جائے، کس کو؟ بین وظیفتی، دو وظیفوں کو، دو کاموں کو، وظیفہ دو کاموں کو، وظیفتین تھا، نون گر کے آیا گا مضاف ہونے کی وجہ سے، ایک جلدی، جلدی کس میں؟ تدفین و تکفین میں، ول اعلام، اعلام کس کا؟ اعلام المومنین، فیعلم منہم اللہ ینافی تاجیل عرفن، بس اطلاع دی جائے مومنین میں سے اس شخص کو جو تاجیل کے منافی نہ ہو، عرفن، عرف کہہ کے جی یہ تھوڑا سا گاؤں دور ہے جلدی پہنچ جائے گا، اس میں میت میں کوئی لیٹ نہیں ہوگی۔ ولو استلزم المثلتا حرما. ہاں اگر جو ہے وہ کسی ایسے یعنی کسی بندے کو مومن کو اطلاع دے رہے ہیں جس کی وجہ سے مثلہ لازم آ جائے یعنی میت کی توہین لازم آ جائے حرما تو پھر اس صورت میں کیا ہے حرام ہے یعنی پھول جانا وغیرہ. زیادہ دقیقتاً انشاءاللہ مثلہ کی کل. ویسے تو مثلہ کہتے ہیں کہ وہ جنازوں کا مثلہ کرتے تھے وہ ناک کان وغیرہ کاٹتے تھے لیکن کہاں یہاں پر جو سوجنا وغیرہ بات ہے کل انشاءاللہ پوچھئے گا یہ لفظ کی دقیقتاً. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.